Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fredag er barne åben. Det betyder, at du de næste 55 minutter kan ringe ind til Millionærklubbens panel, som er Lars Svendsen og Lars Persson, og stik dem med spørgsmål i relation til aktiemarkedet. Nummeret herind til det er 20 24 7 24 7. Det er fredag. Telefonerne er åbne på 20 24 7 24 7. Godmorgen, de herrer. Velkommen til festen. Kan du ikke starte den, Lars Persson? Hvordan åbner vi dagen? Jamen, vi er positiv over en bred kamp. Det lukkede jo også positivt i USA, så det skulper videre her i Europa. DAX'en er op i 12.100. Kan vi lige så godt starte med, og så ligger vi andre, og det er op med 0,4. Og så ligger vi andre også oppe med i gennemsnit 0,4. Det er kun lige Norge, der kun stiger med 0,2. Så positiv morgen fra... Er det på, ovenpå forlydende om, at USA har inviteret en kinesisk delegation til USA for at starte en ny forhandlingsrunde, så de måske kan sætte en stopper for de her toldsatser, der bliver kastet over sundet, skulle jeg til at sige, som de kaster i hovedet på hinanden? Det kunne da godt være. Altså, det er da altid meget rart, når man sætter sig ned om bordet i stedet for at tweete eller stå og råbe på forskellige preskonferencer, at de andre er dumme, så er det nok nemmere at sætte sig ned og finde ud af, hvad... Hvorfor er det, vi er dumme, og er der noget, vi kan gøre, sådan så vi ligesom måske bliver lidt... Vi er dumme, og hvordan kommer vi videre herfra? Det. Så, i hvert fald så var det de europæiske bilaktier, der steg i går, og det er jo dem, der sådan ligger først for, hvis vi taler 12, så det kunne tyde på, at markedet har det med at reagere positivt, lige snart der er en lille lunds, de kan hive fat i. Ja, det er simpelthen, vi spejder efter sådan lidt ro og regelmæssighed, kan man sige, på markedet, så vi kan få lidt... lidt roligt igen, og lige den her måned er der jo ellers ikke rigtig andre nyheder, så det er jo netop, det er sådan en nyhed, der kan gøre, at den her statistiske del, hvor vi altid siger, om september, den er rigtig dårlig, jamen det kunne måske vente lidt, hvis man lige pludselig kunne få alle de her dårligdomme sådan skubbet lidt af vejen, så kunne det være, at september og 2018 blev noget helt andet. Og himlen var blå. Det er jo fordi vi... ja, den i dag. Der var jo ellers et par møder i nogle centralbanker i går. Der var en europæiske centralbank, ECB, hvor Mario Draghi ikke overraskende fastholdt uændret rente og pengepolitik. Det han så til gengæld sagde, det var, at han sænkede udsigterne til vækst de næste 6 måneder i Europa, fordi vi nok ikke kommer til at handle så meget med udlandet. Det var sådan, han sagde det. Bank of England fastholdt også deres rente og pengepolitik. Til gengæld så var der dalet med tur i den i Tyrkiet, Lars Svendsen. Der den tyrkiske centralbank hævede renten til fra 17,5% til 24. Det er der alligevel noget af en chat. Ja, og tyrker og liren der, den steg med 3, kun til 3,5%, altså i hvert fald, som den er her til morgen. Men det må vist op med over 5, da det var bedst i løbet af dagen. Altså, og det var jo vist noget fra 17-21%, ikke? Så det var stadigvæk indenfor. Det var forventet til 21, og det blev til 24. Det blev til 24? Ja. Nå, undskyld. Ja. Jamen, så er det fordi det er så sjældent, jeg ser på mine deposits i tyrkiske lige. men undskyld. Jamen, så jeg er jo ikke engang opdateret. Men hvad hedder det? Det hjalp i hvert fald på valutakursen, ikke? Og, det må man sige. Men altså, det er jo den der med, at i hvert fald så underholder han jo. Men han er jo sådan lidt... Vi har jo de her macho-ledere rundt omkring. Erdogan eller centralbankchefen. Erdogan, ikke? Ja. Vi har de her macho-ledere som Putin og Trump og hvad det hedder de der, ikke? Og der er ham dernede jo sådan en også, og han har jo skældt centralbankchefen ud. Så altså, det svarer jo til at lykkes, han skulle skælde rodet ud. Ja, og han skal bare holde snitterne væk og holde økonomien i gang. Men det var det vigtigste. Det var der, hvor der skete noget. For det andet var jo uforandret, også i England. Men England var, der var det måske lidt mere det, han sagde derovre. Carney hedder han. Den vist næste mand i verdenshistorien, der har været direktør i 2 centralbanker. Han var først i Canada. Men han har jo sagt, at hvis ikke der kommer en Brexit-aftale, altså at det bliver en eller anden... det går bare... England går bare ud, og så er det. Så kan der også komme nogle voldsomme implikationer for den engelske økonomi, at boligmarkedet kan gå i hullet, og renten vil stige derovre. Og det var sådan forholdsvis markant, fordi ellers er det jo sådan lidt stille. Det som Draghi sad og fortalte om, at hvis amerikanerne laver handelsrestriktioner, går det ud over Europa, det ved vi jo godt, ikke? Det var jo meget sådan, det var bare sådan, du lever endnu, ikke? Men altså, det sidste nye omkring Brexit var der, og for Theresa May, at vi nok skulle have noget på plads her i oktober, faktisk. Ja, og det er også jo planen, men spørgsmålet er jo så, om ligesom, der kommer noget, det er måske også derfor, han siger det, at nu må jeg altså se at få... Kom med på, hvordan man tolker på plads. Jamen altså, have fået bolden i mål, ikke? Ja. Og så omvendt har du jo i det konservative parti, som jo er delt internt, det er jo mærkeligste parti omkring EU-holdningen, vi har haft på den borgerlige side i Europa, ikke? De er jo delt og nærmest mere imod end for, hvor normalt er borgerlige partier altid for EU, men at de jo måske, altså hun står lidt og har ved at få ryggen åben for, at nogen kunne sende en kniv i hende, ikke? Altså det er, altså problemet er jo hele tiden, at hun har de her store partier, så, og de sejrer altså næsten ihjel, men det ødelagde hun jo selv ved valget sidste gang, mm-hmm. at hun forvalgte en stor sejr til en lille sejr, men at hun risikerer jo, at hvis det her går i udu, at så ryger hun måske selv ud, og så er der nogle andre, der overtager magten i partiet. Men Theresa May og Brexit-historien, det er jo egentlig sådan ligesom har gemt lidt væk, på de bagerste sider i bogen om aktiemarkedet PT. Mm. Hvornår skal vi begynde at tage den ind på retterne igen, hr. Svendsen? Mm. Ja, altså, vi skal jo tage den ind, hvis jeg tror på den måde, at hvis det sådan for alvor går i udu, og de ikke kan finde ud af noget, altså at England bliver dysfunktionel, at de ikke kan blive enige om en aftale, og de heller ikke kan blive enige om at finde en eller anden ny regering, som kan holde sammen på et år. Så tror jeg nok, at vi oplever, at England kan komme til at genere fastlands Europa, men ellers så er det deres problem. Det har også været, EU har jo været hårde med dem. Altså, de har jo ikke sagt, hvis jeg, det var mig, der sad, at jeg var en vindemand. Har de ikke lidt selv bedt om det, tænker jeg? Ja, det er jo det der problem, for du kan sidde og sige, hvordan skal man håndtere sådan noget? Jeg kan sige, EU, hvis det er jo et ægteskab, ikke? Og så sige, skal vi have en hård skilsmisse, eller skal vi og smide alt muligt hovedbundet, eller skal vi finde ud af det her på en rimelig måde, ikke? Og der må man sige, at der har EU været kold. Altså, de har lænet sig tilbage med armen over kors og sagt, jo mere problemer I får med det, jo færre andre medlemslande i EU vil løbe deres vej. Det har ligesom været direktionens holdning, ikke? Ja. Og i frem for at sidde og sige, at vi har brug for jer, ikke? Og det store problem er jo, hvis jeg må lige tage dem med, det er jo på lang sigt, har vi jo brug for England, fordi det er de eneste, der har atomvåben ud over franskmænd, dem kan vi ikke stole på. Så derfor har vi brug, hvis Europa skal på nogen måde kunne stå som en blok, som har noget, de har respekt for, så er vi nødt til at have England med. Altså, I husker ikke ved den her svingerklub, hvor du bare kan hoppe ind og ud og danse rum, og du har lyst til, og så finde nogle andre den næste dag? Jeg det tror stadig på, at det ender med ikke går. Og hvis det er rigtigt, nu skal jeg jo ikke lave profetier, men hvis det har jeg jo sagt fra den første dag, jeg tror aldrig, jeg ender med ingenting, og det er et eksempel på, hvordan demokrati ødelægger sig selv. Sang. At, nå, men hvis det er, jeg har jo Druseberg med mig også, ja. Men hvis det er tilfældet, så må man sige, så er det jo mere spørgsmål om at få klinket skoven og få det hele til at køre igen, det er jo det der, når der er 52%, der stemmer den ene, og 48% den anden, så siger de 52%, siger, det er, nu er det også, der bestemmer, og de 48% siger, nej, det er det ikke. Men det er ikke let at få skilt det der ad. Der er begrænset skade på Europa, kan du ikke sige det på den måde? Vi røg lige i Brexit-tønden her, Lars Svendsen, ellers er det stadigvæk handelsretorik mellem USA og Kina, der holder markedet fanget, og her til morgen er det altså på den positive side. Lars, det er dig, der står med markedet. Jeg kan godt tænke mig, at du fik fanget Danske Bank, for det er jo Danske Bank-aktien, der er i vælten oven på den her hvidvaskningssag. Og det er på onsdag, at Danske Bank offentliggør deres interne undersøgelse, men Financial Times, store erhvervsavis, har altså allerede nu lækket forskellige dokumenter, og det seneste, der er kommet ud i, det er så, at der Financial Times er kommet besiddet til et mødereferat. Mm-hmm. Et referat fra et internt møde tilbage til oktober 2013, hvor Thomas Born øjensynligt skulle være blevet advaret af den nye chef for de internationale bankforretninger i Danske Bank, fra Lars Mørk, om at der foregik der var et højt aktivitetsniveau af udenlandske overførelser gennem deres estiske filial. En advarsel, som Thomas Born altså skulle have overhørt. I relation til Danske Bank, så er vi John med på telefonen. Velkommen til, John. Jo, tak. Danske Bank. Ja, det må jeg høre. Jeg har liggen 1000 aktier af Danske Bank, som jeg har haft i 10 år. Ja. Og fremadrettet, altså, skal vi sige, inden for 5-6 år skal jeg bruge dem. Ja. Hvis ikke jeg er blevet for gammel, jeg er 77 nu, at jeg Men hvordan vil det se ud, eller hvordan, hvad spørger man der, når der er en horisont på en 5-6 år? 19.000 danske bankaktier, en horisont på 5-6 år, Lars Vendsen. Skal man så bare lade den her hvidvaskningssag passere, eller hvad tænker du? Ja, altså det mener jeg, du er... vi må lige have overstået det her halløj, men jeg tror, at du vil gøre dig med at beholde dem. Det er mit bedste gæt. Men du skal jo nok lige tænke på, når du har så mange, og tillykke med, at du har tjent mange penge på dem. Det burde du have i hvert fald, men du har købt. Nej, jeg gik kurs 190 for dem i snit. Har du det? Nogle gav lidt mere, og så fik jeg... hvor jeg kunne købe billigt, altså. Ja. Men i snit er jo 10 år tilbage, jeg har købt. Ja. Jeg lå til der i kurs. Jeg ligger med en gennemsnitskurs på 190. Ja. Men hvad hedder det? Fordi det er jo også det der, så kan man sige, så har du ikke sådan noget skatteproblem jo. Fordi ellers ville jeg sagt, hvis du havde købt den nede på for eksempel 100, altså, så skulle du begynde ligesom at tage dem lidt af gangen ud, ikke? For at få gevinsten hjem. Men den har du jo så desværre ikke. Men ved du hvad, jeg tror du er på 172, ja, der vil jeg altså ikke sælge ham. Det må jeg indrømme, fordi nu har vi skåret, den er faldet på 250, ikke? Til 170. Det er jo for 256, men ja. Det lå jo i, at jeg har bare altså ikke, men altså, de gav jo en pæn afkast hver år. Og det kan jeg ikke få i nogen bank eller på anden måde i obligationer. Mm. For jeg købte nogle obligationer i 7, men inden for 2 år, så forsvandt renten jo. Jeg blev indfriet, og så viser jeg til, så købte jeg Danske Bank. Mm. Og det samme købte jeg 150 Nogle nordiske aktier her på 1,5 år siden til kurs 370, som nu ligger i 312. Så jeg har ikke været en dygtig aktier. Men hvad hedder? Nej, ved du hvad? Du har det største problem, eller jeg siger, eller hvis du skal sidde og vurdere, hvad du laver, det er jo, at du har så mange penge stående i den. Det er sådan set det, der er. Altså, du er jo meget koncentreret der. Ja. Altså, du har mange penge et sted. Det skal man jo lige huske. Og det er jo måske ikke så godt så godt, men altså man skal jo sprede sig, ikke? Ja. Men jeg vil stå igennem den her storm. Mm. Det vil jeg. John, råd herfra det er, at du bliver hængende i Danske Bank, og ja, går stormen igennem. Tak fordi du ringede ind. Jo, tak. Godt. Det var altså John, der ringede ind omkring Danske Bank. Det er fredag, vores telefoner er åbne. Du kan ringe ind og stille spørgsmål til Lars Svendsen og Lars Persson. Det gør du på det telefonnummer, der hedder 20 24 7 24 7. Nummeret herind til er altså 20 24 7 24 7. Mailen er også åben, og der ligger i halen på Danske Bank, som vi lige har talt om, en række spørgsmål. Vi kan tage den for minden af. Der er en anden Thomas her, der spørger til Thomas Born. Hvis han nu bliver fyret, og Danske Banks bestyrelse har altså samtaler i øjeblikket om, hvad der skal foregå i halen på, at de så kommer med den her offentliggørelse af den interne undersøgelse. De sidder og taler sammen nu her. Hvis Danske Bank siger, yes, vi har gjort i nælderne, og det erkender vi. Vi siger farvel til Thomas Born. Er det så bare røv og trutte i torsdag morgen? Lars Svendsen, hvad betyder det, hvis Thomas Born, han siger farvel og tak? Ja, i min optik, så er han jo gået, fordi det er jo til synligheden så alvorligt. Det har jo også taget så lang tid at finde ud af, så det må jo være noget kød på fuglen, ikke? Ellers kunne de jo have afleveret den der rapport for længe siden. Mm. Hvis ikke det er med vilje, at de ønsker at trække det ud og fået lov til det af uformelt selvfølgelig, under hånden, som man kalder det for, når man mødes over en kop kaffe og siger, der er noget her, som ikke er så godt, men så vent endelig. Vi vil ikke have nogen skandaler. Men der må sige, at det er jo på hans vagt, det er sket, og dermed selvfølgelig også ham, der må bære ansvaret for det, uanset hvor meget han selv har måttet røre ved en eller anden tast, eller ikke har opdaget det, eller ikke ville opdage det, og så videre, den der man ud af. Men nej, altså problemet er jo, at de kan jo pådrage sig et erstatnings- og bøde. Erstatningsansvar kan de nok ikke få, men de kan jo få et bødekrav, og de kan jo også, få myndighederne efter at sidde og sige, at jeg ikke har overholdt banklovgivningen osv. Ja. Men vi havde en historie i sidste uge, hvor der er en hollandsk bank, der hedder ING, den svarede i gamle dage til SDS i Danmark eller sådan noget, ikke? Sparekassen. Den største. Og de måtte jo betale 750 millioner euro og 5 milliarder kroner i bøde for noget, som også var i den her kaliber. Så du vil sige, at det er jo nok deromkring, at den ligger. Men altså danske bødemekanik og så videre, altså, det er jo kommet fra cykeltyveri, og vi har jo slet ikke noget format. Men jeg skulle også sige, der er jo et par stykker, der nu begynder at sige, at det er ved at være køb på Danske Bank, fordi vi har ligesom indpriset den risiko og den bøde, der er i Danske Bank. Har vi det, Lars Persson? Eller kan der ligge noget derude at vende, som vi kan se komme endnu? Altså, jeg havde ikke lyst til at røre ved Danske Bank, også fordi, jamen, det kan godt være, vi har jo talt lidt om før, det kan godt være, at den danske stat kommer med sådan en cykeltjus-agtig bøde, men hvad med EU, og hvor er USA hen i det her spil? Vi har jo også nævnt, at det kan godt være, at de lige løftede en pære pegefinger, og tænk hvis nu, der kom det allerværste, at man måske skulle lukke kontoret, eller de må ikke drive bankforretning i USA, eller et eller andet fuldstændig, man ved ikke, hvad der kommer til at ske, så... Danske Bank, det er ikke en bank, altså, nu er jeg selv kun i den, men... Hvis vi så skal have... Det er en bank, men... men ja. kan det sprede sig smidt af på resten af sektoren? Nu kan vi også lige have en minde jo, at det er i morgen lørdag, at vi kan fejre i situationstegn, anførselstegn, at Lehman Brothers gik konkurs og 10 år for finanskrisen. Du ser jo generelt bankaktier... Klap på hesten, Pernille, Nej, du ser generelt bare bankaktier være rimelig svage og småkedelige i øjeblik, ikke? Altså, der har ikke været sådan en god... afkast i markedet, det, så det har været svært på handelsbordet måske at lige ramme plet, og så renten, den er jo stadigvæk lav, så vi skal opfinde nogle nye gebyrer for at træde lidt på modden, eller bruge lidt på musen, eller et eller andet, jeg ved det ikke, altså nej, så det er lidt svært at være bank for tiden, det må man sige, og det kan man også se i mange af kurserne, de ser ikke sjove ud. Og det er jo heller ikke til at vide, hvordan markedet vil modtage en nyhed om, at Thomas Born, han blev fyret. Det kan de jo både se som noget positivt, at nu har vi ligesom, nu er der klart et skib, nu kan vi sejle videre, eller negativt sige, okay, hvem skal så styre det her skib? Altså, hvis det skulle være et problem, at han forlod skuden, der har 18.000 ansatte, så er det jo ringefat med dem. Så kunne det være, at Finanstilsynet skulle overtage dem, ligesom de overtager, Københavns Andels et eller andet. Andelskasse. Nå, men det kan jo ikke være... Altså, Twitter, de har masser af begavede mennesker og ressourcer at tage. Så det kan sagtens lade sig gøre at finde en afløser. Det er bare fordi, vi havde jo også fået en diskussion om det med ledere og alt det der. Vi som fokuserer for meget på én. Det er altså en misforståelse. Mm-hmm. Det er der ingen grund til at frygte det. Lundbæk kører meget godt ud som topdirektør. Ja, jeg vil sige, det er billigt sluppet, hvis de kan fyre ham og sige, at det var ham, der var skyld i alt ondt, og alle andre, de er rene som ingenting, og dem over i Estland, de er forsvundet for længe siden, og så videre. Så er det jo overordentligt billigt sluppet. Så er det nok jubel, men det tror jeg heller ikke, det går. Det bliver også interessant at se, hvor vi har Mærsk henne i den her sag, der jo sidder på, hvad er det, 25-26%, eller er det kun 20? Det vil tro, de er stjernetossede. Forstår du det? Ja. Jeg fangede den. Når du siger stjerne, så lad os hoppe til Anita fra Syborg. Velkommen til, Anita. Jo, tak. Hvad kan vi gøre for dig? Ja, jeg står her og skal placere lidt over 100.000. Mm. Og jeg har tænkt på, men jeg har mange aktier i forvejen i Novo Nordisk og Lundbæk og Vestas og sådan noget forskelligt. Mm. Men nu er det jo mange penge på én gang, jeg skal placere. Ja. Og jeg har tænkt på, at Mærsk-aktien netop er lidt langt nede i øjeblikket. Mm. Om det kunne betale sig i hvert fald at tage en 50.000 i den og måske 30.000 i Danske Bank. Den er jo også langt nede. Jeg tror ikke, at Danske Bank får du køb på herinde fra studiet, Anita. Men lad os høre omkring Mærsk. Der er også noget med, at der kommer nogle organisationsændringer og udmeldinger deromkring også onsdag i næste uge, samtidig med Danske Bank eller noget, Lars Svendsen? Ja, der skal komme noget på onsdag, og formentlig er det en eller anden form for tilpasset nedskæring og integration. Det er der, de købte ned i Tyskland, et stort rederi, ikke? Mm, men Hamburg Syd. Ja, og jeg vil sige, at jeg synes jo også, ligesom jeg sagde, at Danske Bank jo er sådan set meget... den er jo nærmest billig, hvis ikke de får en ordentlig en over fingrene, ikke? De tjener jo faktisk godt med penge, men balladen er jo så, at det er, du skal nok lige... Jeg prøver lige at vente til næste uges stenen er faldet ned i vandet næste uge, ikke? Fordi det er smadret jævligt, hvis du går ind, og så lige pludselig så alting meget værre end nogen havde... Taler du Danske Bank nu? Ja, Danske Bank. Okay. Ja, det gælder selvfølgelig A.P. Møller, men... Okay. Altså, jeg mener bare A.P. Møller. Hvis jeg skulle give dig og sagt 10 gange 40, så er det 10.000, der er ligesom, hvad jeg mener at vurdere den til. Men jeg ville ikke selv købe den, før vi var nede omkring 8-2 eller sådan noget. Jamen er den ikke dernede, så synes jeg i går. Ja, du kigger på A'eren. Der er både en A og en B-aktie. Ja, men det var både A og B. De lå sådan omkring de der 8.000. Nå, A'eren er jo normalt 4-5% billigere. Den er i 8.365, og den anden i 8.928. Ja, ja. Der er sådan 500 kroner sædlet imellem, ikke? Men er det eller B, man skal købe, Laura? Jamen, hvis du køber og gemmer og tænker at leve mange år endnu, det håber jeg for dig, men så skal du købe A'eren. Der er jo ingen grund til at betale de der... Jamen, jeg lever ikke mange år endnu. Oh. Jeg er 75. Du har 10 år endnu. Anita, du har sgu godt Du har 10 år endnu. Hvad hedder det? Men hvad hedder det? Statistisk set, jeg ved ikke, hvordan du så er det helbredet. Det skal vi ikke snakke om. Men jeg vil sige, prøv lige at vente lidt, men det er ikke tosset. Jeg kan også høre, at du holder dig jo også til sådan nogle af de pænere navne i systemet. Det er en god idé. Jamen, jeg har mange. Jeg har 20 forskellige steder. Lars Persson, hvad vil du sige til? Men jeg har aldrig haft de AP-møller, for de har altid været for dyre. Når jeg har kigget på dem før tid, så har de været over 10.000. Men det er, fordi jeg har noget pensionsopsparing, der er udløbet. Mm. Jeg skal have placeret. Ja. Lars Persson, hvad siger du til 50.000 i AP Møller Mærsk på nuværende niveau, rent teknisk? Jeg vil lige høre, Anita, har du nogle Novozymes? Ja. Nej, ikke Novozymes. Jeg har Novo Nordisk. Ja. Min veninde, hun er ansat i Novozymes. Ja, jeg vil nok købe nogle Novozymes. I stedet for AP Møller Mærsk? Nej, men hun har jo 100.000, så jeg vil købe halvt af hver, måske. Ja. Ja, det vil jeg godt. Okay. Jeg synes bare, at de er jo bare stedet og overhalet Novo Nordisk. Ja, men det går... De sidste par år, ikke? Det ligger sådan 360 et eller andet sted, men det går også lidt bedre. De har styr på forretningen nu igen. Det konkrete bud herfra, det er 50.000 på Novozymes og 50.000 på AP Møller. Ja, så mangler jeg 50.000. Jeg også skal have placeret. Jamen, så må du sælge noget andet. Danske Bank er kommet i smult vand. Ja, Danske Bank skal du lige vente det på. Det kan du jo gøre, det er en uges tid med. Lige præcis. Ja, prøv lige at se, hvordan det går så. Ja. Tak, fordi du ringede ind, Anita. Ja. Det er godt. Selv tak. Det var Anita fra Søborg, der ringede ind til os her i Millionærklubben. Telefonerne er åbne i dag. Du kan stille spørgsmål til Lars Svendsen og Lars Persson, og det kan du på det telefonnummer, der hedder 20 24 7 24 7. Telefonerne er åbne på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Og alle kanaler er åbne. Alle veje fører til Millionærklubben i dag. Mailen er åben. mio@radio247.dk. Godmorgen til jer, der følger med på livestreaming inde på vores Facebook. Jeg kan se her i kommentarfeltet der, Lav, der er en, der spørger til. Og Lars, hvornår skal vi igen købe Ambu? Hvor langt ned kan den komme? Oh, den har fået noget tæsk, som ellers har været favoritaktien her i de sidste års tid. Ja, det er jo, fordi i går var det jo en kommentar for Olympus, der var ude og sige, at det der endoskop der, det troede de ikke meget på. Det var et sofistikeret område at arbejde med. Så bare sådan, som jo er deres hovedkonkurrent, Olympus. Selvfølgelig. Så, altså, og så kunne man se, at... og så kan man sige, som jeg også sagde til mine kunder, jamen, det er jo som at slikke sig munden i øjeblikket for at tage en gevinst hjem. Aktien er steget nu. Kun 68%. I går var det over 70%. Så det er jo sådan en eller anden, det er jo en let, en free lunch, kan man sige, at tage noget gevinst og få taget den hjem. Det der er udfordringen, synes jeg. Det er simpelthen bullet derop af, og vi har også stået sådan og tænkt, der et eller andet tidspunkt, så eksploderer den her raket, som er sendt i vejret, og det er så det, der er nu. Og nu skal den dale pænt ned, og der er noget gap ned omkring de der 150-160. Der kunne jeg godt se, at den måske fandt støtte på et eller andet tidspunkt, hvis ikke snart den får noget motorkraft og begynder at bevæge sig opad. Men den skal en noget længere ned. Altså, eller det kunne godt komme derned, altså, fordi den er bare bullet så meget deropad. Så, ja. Men altså, det var den eneste historie, der var i går. Det var det her Olympus var ude og sige, at det var ikke altså, det var for sofistikeret område. Altså, Ambu, der lever af... Hvad det er luftvejs... Luftvejskikker, hvad kalder det? Endoskop. Ja. Og nu vil de så lancere her i indeværende år, hvor man også kan sende et indgangskamera op gennem tarmsystemet. Yes. Og det var det, Olympus sagde, at kan de nu også det? Ja, det var sådan lidt i hvert fald deres kommentar. Ja. Og der er også en på vej til tissesystemet. Men urinvejs. Ja. Som Coloplast skal... Ja, det er der ikke Ambu, der tager den indvendig. Jo, det er Ambu, der laver det. Men det er så Coloplast, der skal sælge det. Det er måske derfor, at Louis Hansen, var jeg lige vil sige, er medejer af den ene og den anden. Jeg tror, det er lidt... Altså, kom den anden vej rundt. Han var med først, og så har de udviklet det, og så kan Coloplast, der er i det felt, sælge den. Ikke? Det er sådan mere den vej, det kommer. Men det er jo et eksempel på også, det er jo sådan, den større historie, hvis man vil tage den. Det er jo, at det er jo fordi, at ham her, Augustinus, var ude at sælge for næsten, var det 3 milliarder kroner. Ja, altså. Det er rigtigt. Det vil sige, at det frie flow, store aktionærerne i Ambu, en af dem. Det frie flow i aktien bliver jo lige pludselig meget større. Ja. Og så begynder der at flyde aktier rundt, hvor før har det været sådan en jagt på, her kan jeg få lov at købe en Ambu-aktie? Nej, du må lige vente 10 minutter, ikke? Mm. Altså, så der er jo ikke, der bliver jo, altså det er det der med lige pludselig vokse udbuddet, helt vildt i forhold til, hvad man er vant til. Mm. Og så skal det jo drænes væk, ja, før aktien kan begynde at komme op igen. Så de, der har købt på 220, de har jo fået sig, de har tabt 20% på at være med i den placering af aktier. Mm. Det er det, selskabet Ambu, vent lidt. Lars Pedersen, med at samle op i den. Ja. Der ligger et, vi tager et spørgsmål fra mailen, det er til DFDS. Nu var vi lige omkring Brexit lidt tidligere. Hmm, hvad tænker du om den, Lars Svendsen? Ja, altså det er jo også Tyrkiet, skal vi lige huske, ikke? Mm. Fordi de har jo investeret 7 milliarder i overtag det der tyrkiske trailer-rederi, der UNRORO. Og det er jo så lige inden, at det hele bræsede sammen dernede. I Tyrkiet, ja. Men det er jo ikke så slemt for dem, fordi jeg sad jo og regnede på det, dengang de købte det, og jamen, man skal holde sig både for Rusland og Tyrkiet, men det havde de så ikke. De lyttede ikke til millionærklubben. Nej, de lyttede ikke til mig. Men hvad hedder det? At de var så glade for at sejle frem til VM, de der havde spærret sig selv ind på på Kaunas, en eller anden båd, de havde sejlet ned på charter. Men hvad hedder det, som staten skulle redde dem ud af? Men at der kan du sige, hvad hedder det, Den fik jo placeret nogle aktier faktisk, modsat af det med, altså udstedt nogle aktier for at skaffe penge i kassen til det her. Var det ikke omkring 390-94 stykker? Jeg kan faktisk ikke huske det, nej. Det var det her, lige i forbindelse med alt det her, for kun, det var jo i juni måned. Mm. Ja, den var op i, den 30. juli var den op i 415, ikke? Ja. Så hvad hedder det, som, nej, du, DFDS er, at rederier være meget højt. De driver det vældig godt, de tjener masser af penge, og de har jo indtil videre kunne ryste alt det der Brexit, altså, det har jo ikke generet dem. Det er gået fint. Mm. Men altså, hvad hedder det? Nej, jeg vil ikke røre ved ham endnu. Men det er jo også derfor en af grundene til, at de ligesom rykker fokus derfra, at hvis der nu kommer et lille drop-down i indtjeningen på kanalen, så koncentrerer man sig nu om Middelhavet. Altså, det er jo det næste store hav, ikke? Først var der Østersøen, Nordsøen, Kanalen, og så er der Middelhavet. Og så er der stille. Rådet omkring DFDS. Ja, vent. Ja. Vent. Ja. Vi siger velkommen til Jakob fra Næstved. Jamen, goddag, goddag. Goddag, goddag, Jakob. Hvad har du til os? Hvad vil du smide på bordet? Jamen, i første omgang, så vil jeg høre, i forhold til William Damane, der bevæger jeg Nordic, dem har jeg købt for en 10 år siden. Skal man ud af dem nu, eller skal man holde? Altså, William er jo inde på en rigtig positiv trend og ser stærk ud, så det var jo selvfølgelig op i 300 for, i samme periode der. 14 dage siden. Ja, ja. men altså, du kan jo lægge et stop loss et eller andet sted, og så sige, det kan at, man altid, ja. Nå, jo, men så prøv for en gang skyld at holde det. Nogle gange er det jo, at man kan godt lægge et, og så tænker man, jeg prøver lige, men et eller andet sted imellem 225 et eller andet sted, hvor der, nu har jeg ikke lige en graf, hvor der er et pænt glidende gennemsnit, men man kunne lægge den dernede et eller andet sted, og så sige, jamen, så tager jeg gevinsten og hopper ud med William i hvert fald. Mm. Og hvad var det den anden, hvad var den anden for en, du taler men, om? Men altså sådan fundamentalt er der også... Bavarian, Lars Svendsen, skal man så ikke blive William Demant? Den er meget højt vurderet. Jeg har den selv, du... Og GN er jo det samme. Ja. GN er jo også været helt formidabel. Den er jo 335, den er all time high. Så de der, hvad hedder det, høreaktier er jo altså, de er helt, ham jeg, han har sat sig 20%, ikke? Mm. Og det var noget underligt, det der, nu har det blevet sådan en der Empire State Building nærmest, den der top, der er noget at få, men altså, du, jeg har den også, og jeg har solgt lidt af på vej opad. Jeg solgte nogen på 228, så har jeg solgt nogen, så vi husker det, på knap 300. Og så sad jeg og overvejede selv den store klump op på, da vi var deroppe i et eller andet 300 eller andet, så inden jeg fik vendt mig og drejet mig, så var den faldet igen. Så nu, det må vi vente på, kom det op igen. Ja. Det, men tror jeg, den kommer op igen omkring de 320? Ja, det tror jeg egentlig, fordi den her aktie er jo også shortet. Den er shortet, hvad svarer til næsten 5% af det frie flow. Mm. Altså, hvor mange aktier der er ude, det er kun 40% derude. Og der er 2,5% short cirka, så hvad hedder det? Det er jo lidt underligt. Men hvor højt vil du have den skal op, før du sælger din position? Jamen, det er jo begærlighed. Altså, det er det. Det er det samme som Ambu, det er jo begærlighed. Det er jo, den er jo en PE-kode på så vidt jeg husker, tjener de 8 på en aktie, så den er jo nummer 33, ikke? Mm. Ja, altså, det er op, hvor... Den er ikke billig. Nej. Nej, vi kan godt forstå, at du overvejer det. Sådan kan vi sige det, Jakob, hvis du kan høre det herinde. Ja, men så, du havde Bavarianen også, jo. Ja, Bavarian. Ja. Og der vil jeg sige, den er nede, hvor du kan købe den igen. Den var jo op og røre, eller de 430 eller 20 eller et eller andet. Og nu er den så nede, hvor du kan købe den igen. Jeg har den selv i hvid udstrækning og købt den tilbage. Ja. Jeg solgte for 350 op til nogen op mod de 400, så har jeg så beholdt vel halvdelen. Men nu har jeg så købt igen, gået tilbage til den, fordi jeg mener, at han er på vej, og han er en af dem, der har størst potentiale, men det er jo få produkter, ikke? Altså, det skal vi huske. Ja, det er jo det. Ja, så vil jeg gøre. Ikke så lige med det samme. Ja. Så har vi jo Sonos, der er gået på markedet nu her. I USA, man kører lidt op og ned. Ja. Ja. Skal man gå ind i den, hvis man har noget tech? Har du en tickerkode, eller hvad hedder den, siger du? Sono. Det er, jeg tror bare, den hedder Sono, ja. Ja, som jo er en konkurrent til BO. Og BO Play, så vidt jeg husker. Er det ikke der, vi er, Jacob? Ja. Ja, og jeg mener ikke, det er gået sådan helt gevaldigt efter deres børsnotering? Nej, den steg op til $20, tror jeg, det var. Ja. Og så er den nede omkring 10-12 stykker nu. Er du med på den, eller overvejer du at gå ind i den? Jeg overvejer at gå ind i den. Ja. Ja, for mig er det svært at sige, når der ikke er mere grafer at kigge på. Den har, det kunne godt være, som den ser ud som om, den har noget lidt støtte her omkring de der 16-17 stykker, men ja. Jeg er ikke godt nok ind i den til at komme med et bud der, Jakob, desværre. Jeg skal lige sætte mig lidt mere ind i den. Men der var store forventninger til den i forhold til den her børsnotering. Og det er den altså ikke rigtig ledet op til indtil videre, kan jeg se. Nej, det er jo det. Og det er derfor, hvis man tog nogen nu, og man så kunne være heldig på den lidt længere bag. Hvad laver de? Man kan altid være heldig. Trådløse højtaler. Ja. Ja. Den kigger vi lige lidt nærmere på, ja. Men den er inde på radaren, Jakob. Kan du have en god dag i Næstved, og tak fordi du ringede ind. Jo, tak. Hej. Vi springer videre til Hellerup, hvor Trine er med os. Velkommen til, Trine. Eller var det Hej, Tine? Tak. Trine eller Tine? Trine, tak. Trine. Hvad kan vi gøre for dig, Trine? Jeg har et spørgsmål, og det går ikke på, hvad man skal putte sine penge i. Det går mere på det sådan mere banalt karakter, hvis man er småsparer og har lidt overskud og overvejer at gå i gang med at investere. Ja. Hvilke kanaler skal man bruge? Skal man pulje i banken og gå efter et afkast, som ligger på niveau med inflationen? Det synes jeg er lidt uambitiøst. Mm. Men omvendt, så synes jeg også, det er svært at gennemskue gebyrer og de strukturer, der er. Så et par råd til, hvad man skal gøre, hvis man har noget, man godt tager prøve med. Altså, det skal du nok få også nu her. Men altså, kan jeg jo anbefale, at det er ikke så lang tid siden, vi havde et program her i Millionærklubben fra Sådan kommer du i gang med at investere. Jeg mener, det var i sidste uge, det ligger inde i vores podcast-arkiv, Trine. Der er helt lavpraktisk råd til, at sådan kommer du i gang. Men Lars Persson, råd 1, 2 og 3, hvis jeg sidder som Trine nu og siger, godt, hvad gør jeg? Man kan altid gå til sin nuværende bank og sidde og kigge på det, og så se, hvad de tager af gebyrer og sådan nogle ting og sager. Så er der jo DeSio eller Nordnet eller Saxo Bank, hvor man kan åbne et depot og gå i gang. Og du skal bare have dit NemID, Trine, og så kan du åbne en konto. En konto. Tre steder, ja. Ja, så er man i gang. Så er det så det, jamen, hvad skal jeg købe aktier, investeringsforeninger, eller skal jeg gå med i de her puljer? Og der vil jeg give dig ret. De der puljer, det er jo rimelig uambitiøst, og du ved ikke, hvad der er i dem, og du får at vide, at 30% er danske aktier, og 40% er et eller andet, og så er der noget til det sidste procent. Og så ja, der er du ikke rigtig med. Så hvis du vil være med og vælge, kan man sige, så skal du jo netop gå i gang selv, og så skal du finde ud af, jamen, skal jeg købe nogle investeringsforeninger, fordi at jeg ikke rigtig vil sætte mig ind i selskaberne, fordi det er for tungt, jamen så køber jeg måske Europa eller Fjernøsten, eller hvad jeg nu tror, der er det bedste, de bedste områder de næste mange år. Det er jo sådan lidt, så er man i hvert fald i gang, ikke også? Fordi så er der nogle andre, der har taget beslutninger, og der kan du så igen splitte det op for ikke at gøre det alt for nemt. Der kan du tage de aktive fonde, hvor at de ligger og vælger nogle aktier for dig, eller du kan tage de passive fonde, der så følger investeringen eller indeksene. Og der kan man være heldig i nogle perioder, og det er det samme med også at ryge i aktive fonde. Den diskussion havde vi i tirsdags. Den havde vi blandt andet, ja. Og der havde hørt du også om de her nye steder, man kan gå hen, June og Nordinvestment og Spar og der er alle mulige, som de her forskellige banker har lavet sådan nogle, hvor du også propper dine penge ind og så er med i nogle fonde. Ikke? Men så, hvad er dit temperament, Trine? Jamen, jeg tror egentlig, risikovilligheden er høj, men der er også sådan en en vis ydmyghed over for at begive sig ud i noget, man ikke tager på stand på. Ikke? Altså, du skal ind og have, du skal ind og mærke markedet. Tid på det også, ja. Ja. Hvad siger du, Svendsen? Jamen, det er, jeg vil også sige, at du skal starte med noget, der ligner en investeringsforening. Det er nok det, du gør bedst, og så kommer du med nogle penge, så jeg har 10-20.000 kroner her, den putter jeg ind i det, og så er det det. Så når du har de næste 10-20.000 kroner, så kigger du på, og så siger du, så gør du det samme. Så når du har ligesom fået lært, så sidder der jo nogle folk derinde i en anden forvalter og bank, eller hvad der, og passer på de der penge. Så skal du ikke røre ved dem overhovedet. Og så forhåbentlig har du fået dig et afkast, som er på et eller andet med 5% om året. Det er vel det, du kan forestille dig fremover. Men det er meget godt interessement til ligesom at gå ind og holde øje med, hvad der foregår, og få en feeling med det og med forskellige selskaber. Du skal også tænke lidt på, hvad ligger dit hjerte nær, Trine? Mm. Eller er det bare afkast? Det er afkast. Jeg bare tænker på dig. Okay. Jamen, så er det jo Lars Svendsens vej, du skal gå, ja. Ja, tak. Jamen, du skal også overveje, hvor meget tid du bruger på det, ikke? Ja, det er med på, og det er også en del af det. Og det er også, altså, det er også mere end, nu nævnte til 20.000, det er også mere end det. Men, hvad det nu er. Altså, Så begynd på den måde at gøre det i trin, så skulle du nok kunne gå. Men jeg, Trine, ved ikke, om du løber med på daglig basis, men ellers så inden for de sidste 14 dage, der har vi altså haft to programmer om, sådan kommer du i gang med at investere, som du kan finde i vores podcastarkiv. Det vil jeg kigge på. Tak. God fornøjelse, ja, og god dag. Tak, og god weekend. Ja, lige måde. Det var Trine fra Hellerup om, hvordan man kommer i gang. Et emne, vi er løbende omkring her i Millionærklubben, og så I kan finde programmer på i vores podcast-arkiv, radio247.dk. I kan ringe ind til os i dag. Telefonerne er åbne på 20 24 7 24 7, og det er vores mail også, og den kaster os til Sverige, Lars Persson. Mm-hmm. Og så kigger jeg på dig, Kirsten. Hun vil egentlig gerne have, at vi kigger lidt på Better Collective, som jo egentlig er et dansk selskab, men som er blevet noteret på den svenske minibørs, så vidt jeg husker, First North. Yes. Var det en... hvor langt er vi? Det var i sommer, så vidt jeg husker, ikke? Ja, jo. Og vi er ude i noget spil. Yes. Hvordan er det gået med Better Collective på First North? Jamen, først så bragede den jo op, og der var fest og farver, som egentlig hundan. Og siden så er aktien jo sivet nedad igen. Fordi der er jo sådan hele det her med de her spil og reguleringer og alt det her, som gør, at der er en lille smule usikkerhed i sektoren i øjeblikket. Altså, det er kun Better Collective, der har sat sig. Det var også lidt inde på i går. Det er ligesom hele gambling-industrien. Det er, nu skal vi sige gaming eller gambling. Ja, det, og det er gambling-industrien, der ligesom er under beskydning også, fordi man mener jo, det er jo noget ludomani osv. Det var i Kina, at de ligesom har rejst en... en advarselstrikant, at de kinesiske myndigheder ikke har godkendt nye spillere. Det rammer blandt andet Tencent. Ja. Så den ser lidt svag ud i øjeblikket, og det var nok ikke en, jeg ville købe ind på i øjeblikket. Jeg ville nok lige lade det der gambling-industri være en lille smule, og så holde øje med, hvad der sker sådan regulativt-mæssigt. Hvor stor er markedsværdien på Better Collective, Lars Persson? Den er da forholdsvis stor. 2,4 milliarder, så det er jo ikke en... Og det er ikke en af de helt små. Det er ikke en af de helt små spillere i søen i øjeblikket. Der kommer noget regnskabsværk den 23.11., så der kan man sætte et lille kryds i kalenderen og se, hvordan... Det kommer, men teknisk kan du ikke rigtig forholde dig til den endnu, kan jeg høre dig? Jo, det kan jeg godt med. Altså, den har jo den her faldende trend, så jeg vil vente. Den er ser ikke så specielt sjov ud, og er under, hvad kan man sige, børsnoteringskursen nu, og ser ikke spændende ud. Så jeg vil vente, se hvad der sker. Så vent på Better Collective. Og nu vi er i Sverige, så stod vi jo i sommer og talte om et svensk firma, også der hedder Høvding. Og det var i relation til, at jeg har bemærket, at jeg troede, at rigtig mange havde slået ryggen. Men det er altså den her cykelhjelm, man har omkring nakken, hvis man så falder, så siger det pluf, og så er du pakket ind omkring hovedet, og det er altså Høvding, svenske Høvding, der producerer den, og som jo gør sig gevaldigt godt i københavnske gader. I hvert fald, det kunne jeg se her i sommer, og den er også stedet gevaldigt, når jeg kigger op på den her. Mm-hmm. Og vil den fortsætte med det, Lars Persson? Det var 100 kroner spørgsmålet. Flip a coin. Nej, men lige nu, der er det jo... Der er jo boom efter dem, og det er jo klart, at kan man komme ud til de cykelglade hollænder og svensker og alle mulige andre steder, men man skal jo hen til de cykelnationer, og det er jo ikke noget, man måske starter op i Moskva. Der er ikke, måske ikke så mange cykler, så det kræver jo... Og udfordringen er jo også med de her cykler. Vi har også den, der hedder MIPS, M-I-P-S, som laver gode gammeldags cykelhjelme. Det er sådan en hel cykelindustri, de har over i Sverige. Hvad hedder det nu? Jamen, de holder jo... Altså, de bliver jo heldigvis ikke brugt så meget, så på et eller andet tidspunkt, så er markedet mættet, så vi når et mætningspunkt. Så lige nu er der tur i den, fordi det ser lidt smart ud. Det er lidt hipt at køre med noget andet, end den der hjelm, du bare lige trækker ned over. Altså, jeg vil også sige, de der høvdinge, de koster... Jeg var inde og tjekke det til mine unger. Det er omkring 2.000 kroner, du giver for sådan en. Jeg ved faktisk ikke, om den er genopladet, hvis den er blevet udløst. Forsikringsselskabet betaler vist en ny, hvis den er blevet udløst. Så har jeg i mine øresnegl hørt, at jeg vil ikke lægge hånden på kogepladen for det, men jeg skulle have. Så men stadigvæk så kan man jo selvfølgelig se, hvis man kigger ud i de københavnske gader og bare kigger på mig, at der stadigvæk er emner, man kan sælge cykelhjelme til. Jeg er ikke kommet over. Jeg har heller ikke set nogen i Helsingør. Nej, så... Og jeg var i Aalborg for nylig, der så jeg heller ikke nogen. Så selvfølgelig er der... Der er et marked. Ja, der er et marked, men på også ud over Danmark. De er jo både i Sverige og alle mulige andre steder, men på et eller andet tidspunkt bliver det jo mættet. Men, og så spørgsmålet er, hvor er toppen? Det er svært at sige. Hvor mange altså, er der? Ja, den er steget 80% i år, og det kan jo være en raket, der fortsætter op til 25 eller et eller andet, men det er regnskaber. Så vi skulle have købt, da vi stod og talte om det her i jul. Sådan er der så meget, Pernille, vi skulle have gjort, ikke? Så, Men der kunne godt tænkes at være en marked i Rusland, fordi det Pussy Riot, når de får nogen i knokken, så kan de jo reagere med den der. Det var et godt markedsføringsskud der. Det er først, når man vælter, at den udløser Svendsen. Så det er ikke, når der kommer bare en køller og vil ramme dig, at den lige siger puff. Så det er det første, når du på en eller anden måde så var der et helt nyt marked, I fik udviklet der, hvis det var sådan, den fungerede. Ja. Det er fredag, du kan stadigvæk nå at kaste et spørgsmål i hovedet på os herinde, og det gør du på det telefonnummer, der hedder 20-24-7-24-7. Michael Olsen, han spørger her på mailen, og nu når jeg har fat i nakken på dig, Persson, så siger han nemlig, at i forbindelse... Det var også her i sommer, vi stod og talte sammen, du havde et indlæg omkring dobbeltbunde. Mm. Det var lige før sommerferien, skrev Michael. Og den fornemmelse i den forbindelse, der nævnte du tre aktier. Mm. General Electric, yes. Cloetta og Byggmax Group. Mm. De to sidste i hvert fald i Sverige. Hvordan ser du på de her tre aktier lige nu og her, denne fredag morgen? Jamen, Cloetta har jeg så været inde over igen til for så sent som for nylig, hvor at den ser rigtig stadig spændende ud, og vi kommer jo ind i sæsonen nu, kan man sige, for juleskum og anden... Og dem, der har de der skumnisser. Det er det. Så det var jo en, man kunne holde øje med. Nu var det jo ikke sådan, at alt, der glimter, fiser op i luften med det samme. Det er ikke alt skum, der smager godt. Nej. Og den har jo bare stået stille, så den der takeaway... Lav, han spurgte tidligere, om jeg kunne komme med nogle kommentarer til nogen, der ikke rigtig er, selvom der har været etableret en dobbeltbund, der ikke er kommet afsted. Og det er måske et meget godt eksempel, at der blev lavet sådan en dobbeltbund hen i juli måned, og så den bare tøffede vandret faktisk, der er ikke kommet noget momentum. Regnskabet, der kom for i august, var faktisk lidt bedre, men markedsdeltagerne, de beholdt hænderne i lommen af en eller anden grund. De synes ikke, at det var spændende nok at købe aktien. Og det, så må man jo gå med markedet. Altså, og det er jo også derfor, at selvom man opdager sådan nogle ting og tager dem med på kandidatbænken, jamen så skal der jo en eller anden trigger til at udløse dem. Så jeg vil stadigvæk tage den med, fordi jeg synes, den ser interessant ud. Men, det var Cloetta. Det var Cloetta. Og Byggemax, jamen de var er det jo... Byggemax eller Byggemax? Byggemax. Det kan vi også godt tage, hvis vi lige kan få computeren til at arbejde med her. Sådan der. Der havde vi jo en slem udvikling i det svenske marked inden for byggematerialer. Der er også en video, som jeg selv har taget med på min portefølje, fordi de jo alle sammen ligget underdraget. Den er også faldet, den går også vandret og ikke rigtig kommet afsted. Så altså, det er jo nogle af dem der, hvor man... Jamen, den har stået på kandidatbænken, der er ikke sket en pind. Så må man bare enten tage den af kandidatbænken og sige, nå, det blev ikke til noget, der var ellers formationer. Du skal ikke ind og spille alligevel? Nej, og det er jo derfor nogle gange, det her med teknisk analyse, det er jo der, hvor vi siger, når vi opdager, vi identificerer nogle ting og siger, gud, der kan være et eller andet her, som ser spændende ud, men så bliver det ikke spændende, fordi enten regnskabet lever ikke op til det, der er ikke andre i markedet, der synes, at aktien er interessant og løfter kursen. Det har vi jo set der andre gange også, hvor at man står og tænker, gud, nu er der ved at ske et eller andet, og så løber det ud i sandet. Så derfor skal man vente til signalet er der, så man kan, og det er derfor, man skal have en god, stor kandidatbænk. Nu kan man jo bare se landsholdet, de måtte jo helt ned i anden division næste gang, forrige gang de skulle spille, ikke, for at finde nogen. Så sådan er det også med aktier, at du skal have en stor, bred kandidatbænk, fordi man tænker, der må der være masser af signaler, men nogle gange, når man går og leder efter nogle gode signaler, så er der faktisk ikke lige nogen. Og din kandidatbænk er primært nordiske aktier, skal vi også lige skyde ind? Det prøver jeg at gøre det til jer, fordi jeg synes ikke rigtigt, at jeg kender de amerikanske, og jeg er ikke i de amerikanske marked. Men General Electric er jo ikke... Den er så heller ikke kommet afsted. Prøv lige at holde den, fordi inden vi når der til, skal vi lige sige velkommen til Morten. Hej. Hej, Morten. Hvor har vi dig hen i verden? Esbjerg, hvad sker der? Der sker sgu ikke så meget lige nu. Nej, så du sidder og handler aktier? Ja, det gør hvad kan vi gøre for dig, Morten? Cement, historie, kurser. Jeg nærmer mig ligesom en double up her, nemlig. Man tænker der på, at der kommer et eller andet fra dem af i næste uge også. Og hvordan saver du til det? Det gør vi på CHE. Er det en amerikaner, eller hvor er vi hen? Jeg skulle lige... Vi er på Danmark. CHE, og hvad mere? CHEMOME. Nå, Chemometec. Chemometec. Som jo kommer med årsregnskab i næste uge, så vidt jeg husker. Ja. Ja. Ja, det er en meget interessant virksomhed. Den ligger oppe i Allerød. Og hvad hedder det? De laver jo celletælling og celleanalyse apparater, kunne man kalde det for. Altså måleinstrumenter. Ja, ja, ja. Oprindeligt var der at finde, kontrollere mælk for kvalitet og yderbetændelse og sådan noget. Men det er så nu også blevet, det er faktisk kræft nu, at finde kræftceller. Det er det, der er ved at blive det helt store. Og hvor du så i USA jo har sådan nogle med, at du putter, man ligesom oprenser de antistoffer fra blodet, og putter tilbage igen, og så er det sådan frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Og det kræver en hel masse test. Men det er sådan det vækstmaskineriet, ikke? Det. Det er jo bare en aktie, som er kommet gevaldigt langt foran, tror vi, udviklingen, men det er jo teknologi, du betaler for. Ja. Og det vil sige, at du kan ikke bruge PE-kvoter og sådan noget. Det er, fordi der er indtjeningen jo slet ikke kommet med endnu. Men forhåbentlig kommer den jo. Og det er en genial måde, de laver det på. De bruger fluorescens, og man skal ikke kalibrere apparaterne. Prøven ligger inde i en beholder, så du kan tage den ene prøve, den anden prøve, den tredje prøve hele tiden. Frem for, at du skal nogle gange, instrumentet skal renses af, ikke? Inden du nulstilles, før du prøver. Ja, jeg havde også læst mig til, at det var en meget hurtig måde at gøre det på. Det er det, og det er virkelig nogen, de har tænkt sig godt om, og de gør det godt. Og de forstår at sælge varen nu også. Det var problemet. De var lidt dårlige til at sælge. Men, og det er analyser, hvor de har to nye apparater på. Så jeg vil sige, at det er en, hvis du har den, så lyder det sådan, så vil jeg sige, at det er en hold situation, men det er en meget, meget højt vurderet aktie. Men det er teknologi. Altså, det handler om teknologivurdering. Det er egentlig det er ikke sådan en almindelig aktie. Nej. Det. Regnskabet skulle nok gå. Hvad? Du har den. Jeg har den endnu. Ja. Jeg må da ikke noget at sige, at jeg nærmer dig godt nok et sted, hvor jeg næsten skulle tage ud af den igen. Jamen, du har også købt den langt nede, ikke? Hvad har du givet 10 kroner for den, eller sådan noget? Lidt mere, men det er så også lige meget. Men det lyder som om, at der er mere i den, men vi nærmer måske et punkt, hvor man godt kunne hive lidt hjem. Den har også været op at vinde på 90, ikke? Men altså, problemet er, at potentialet er jo, at det er jo faktisk enormt stort, og de kan... Altså, vi skriver en lysand hjemme i verdensfirmaet Aktieinfo, men hvad hedder det, at det, på lang sigt bliver den jo overtaget af nogen, fordi den der teknologi, de angriber jo et eksisterende marked af flow-cytometri, som er meget mere en gammeldags måde at gøre det på, de der analyser på celler, altså hvor man finder ud af, hvad der er inde i cellerne, ikke? Og er de farlige eller ikke farlige, alt muligt. Men det er datadrevet, fordi en ting er, at du finder ud af noget, du skal så finde ud af, hvad er det så for noget, der er derinde. Du skal ligesom, du skal have sådan en database, det er sådan en, og det er en anden en, og den er ikke farlig, den er farlig, og så skal du have mere behandling endnu. Så det er den måde, men at de flytter sig for til, var det sædceller, og nu er det så kraftceller? Ja, nu er det så, og en kraftcelle er så analyser af dem. Okay. Ja, vi startede med noget med noget mælkeproduktion. Ja, og så var det sæd til kunstig befrugtning og så videre, og så er det gået frem. Morten, det der er også en udfordring, det er jo, at der er kun 17 millioner aktier. Altså, det er jo også derfor, apropos, du stod der før og sagde om Ambu, at man skulle stå og vente i 10 minutter her. Der kommer man til at vente i halve timer, før man får en aktie, hvis man er heldig. Hvis man ikke er blevet ind. Ja. Morten, det lyder som om, at du i hvert fald skal holde lidt endnu på din Chemometec-aktie, så kan du ellers holde øje med det regnskab, der lander i næste uge. Kan du have en god weekend, når du når dig til, og tak fordi du ringede ind. Tak for god weekend. Tak. Det var så let. Og så kan man sige, at i næste uge, Chemometec kommer med årsregnskab, og så ellers er det onsdag i næste uge, at det hele går ned, hvis vi har fået danske marked. Danske Bank kommer med deres, der kommer nok til at dryppe lidt hen ad vejen, men onsdag er sat til at blive der, hvor den her interne undersøgelse af hvidvaskningssagen kommer ned. Mærsk kommer ud med en organisationsændring, er i hvert fald meldt ud også til onsdag. Der kommer nogle salgstal for Dyson Lex i næste uge, og der kommer sommersalget for Hins & Mauritz. Der kommer nogle regnskaber fra USA også, blandt andet Micro Technology inden for chipproduktioner, så har vi stadigvæk en handelskrig, vi skal forholde os til. Hvis du ligesom har sat scenen på 10 minutter, så her om et små 2 timer, så ligger der Millionærklubbens markedsudsigt for næste uge. Der får du ligesom på 10 minutter en oversigt over, hvordan markedet sidder i næste uge. Og General Electric, Lars Persson. Ja. Jamen, det var jo også en af dem, vi kiggede på, og den har så lavet en ekstra bund, og så kalder de det en multibund. Hvis man kigger over på Finvits, det er jo meget godt, så kan man altid ligesom få en ny kommentar til det. Og igen, jamen, det var smukt eksemplar, den var ned og kysse de der 13 to gange, og så skulle der jo bare have været en, der trådte på speederen, men der kommer ikke nogen, der trådte på speederen. Og så må vi jo andre sidde. Og det er jo der, hvor vi er, kan man sige, også små investorer er lidt i de store finanshuses vold, fordi altså lige meget om Lars Svendsen, Pernille Indgaard og Lars Persson havde været ude og købe General Electric, alle sammen et par dage efter den her dobbeltbund, så var der nok ikke sket så meget. Så man skal ligesom have nogle finanshuse, der ligesom også de store drenge skubber med og tænker, men nu er bunden nået, så derfor skal man ikke... bare drøne ind, og det er der, hvor vi som teknisk analytikere nogle gange sådan brænder nallerne lidt, fordi vi kan jo lige se, og lige om lidt, så kommer timing, og så vender den rundt, og så skal man bare være med. Og så er det, man nogle gange kommer til at tænke, jamen, hvis jeg nu kører i dag, apropos jeg underholdt på et foredrag her i den her uge hos Nordnet med Nets, jeg ved ikke, om vi kan huske, at jeg brændte nallerne på Nets, da vi sad på tv, og ja, nogle måneder efter, så var det jo faktisk... Jo, jeg har skrevet ned i min lille blog. Det er godt. Og det var jo, fordi der kom et købsignal midt på ugen, og det er derfor, jeg går og venter på, at det er fredag, og faktisk gør det ofte om mandagen, fordi når man handler på ugebasis, så skal man ligesom vente på, at signalerne er helt klare. Er du helt tro mod det, at du kun handler om fredagen? Nej, det kan godt blive om tirsdag eller om onsdagen, men signalet skal være der. Jeg har jo brændt mig nu. Nogle gange, så kan man godt glemme lidt ting og sager, selvom man har været i den her branche en gang imellem, og blive euforisk og tænke, nu køber jeg noget om onsdagen, fordi nu er der kommet et købsignal i den her uge. Men man skal have ugen til at være, så man starter ved 0. Det er også, at Peter Andersen har spurgt lige her på mailen, altså, hvor tro er du mod din stop-losses, altså den strategi, når du sætter et stop-loss? Så nogle gange kan du godt ligesom lade den... køre lidt længere. Jamen, det har så gjort med African Oil, fordi nogle gange, så bliver man jo også stedig. Altså, nogle gange, så tænker man, det kan ikke være rigtigt, at African Oil ikke stiger, når olieprisen stiger. Men det kan det jo så være en gang imellem. Og der skulle man så bare have trykket på sin salgsknap. Men i 95% af tilfældene, der vil jeg nok sige, der går jeg ud og lukker min position. Men der er enkelte gange, hvor man kommer til at prøve at være Rasmus modsat. Og det er jo egentlig der, hvor man så brænder fingrene og kommer i tanke om, at det var egentlig dumt. Man skal altid læne sig tilbage og flytte lidt med. Vi har været, der spørger her, hvad det var for et firma, vi talte om lige før. Det var altså Chemometec, så har vi fået den på plads. Tak for alle jer, der ringede ind og stillede en masse dejlige spørgsmål. Også på vores mail, vi samler løbende op på dem. Lars Svendsen, hvordan går du ud af den her uge, hvis vi kigger på din portefølje? Ja, omkring 252. Der er ikke... Tank 253. Hvorfor bliver du sådan... Nej, 253. 232 står der på den. Men altså, tankskibene har været nede og vinde jo. Torm har været inde 37. Ja. Jeg er jo helt... Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Der er ikke noget, der er galt i det. De tjener ikke nogen penge, men det kommer de forhåbentligvis til. Så det er jo noget... Det er jo ikke så godt, når man har en del af dem, men så kan man få råd til det, fordi det er sådan en fattigdom, og så bliver værdien jo så lav, så man har råd til at fylde nogle nye på. Men du, det har jo altså været en uge, startede jo godt, Zealand Pharma, i hvert fald tog i den og sådan ting, men nu er du altså... Ja, men altså Pharma, de der bioudviklingsselskaber, jeg har jo sådan set tre Zealand, Bavarian og Fulcure, at de begynder jo at køre lidt den rigtige vej, og Matas bevæger sig, men altså tanke er ikke rigtig begyndt at ville noget endnu, men... Ja, det kræver lidt tålmodighed. Ja. Og Persson, hvor har vi dig denne fredag? Jamen, jeg startede ugen rigtig kedelig og var nede og dykke, men så har der været sådan lidt tur i den rundt omkring Skistar, Schibsted og Lifcoast. Jeg har jo egentlig endt med at komme tilbage på 263.000. Jeg er stadigvæk 10.000 fra i sommer, hvor jeg var højere, men ja, må se om. Og så har jeg solgt min Sandvik jo i den her uge, så jeg har 17.786 kroner at skyde med. Du har cash igen? Det har jeg. Og så er det som regel, at markedet vender, når man har kontanter, så det er jo, det er jo fint nok. Ej, men det var gået kold, den der Sandvin. Den stod bare og bevægede sig vandret. Ja, det kan vi ikke bruge til noget. Nej. Jeg vil se frem til næste uge, Lars Persson, og så håber vi, at de skal ud i spil i markedet igen, de der 17.000. Vi er tilbage igen mandag morgen kl. 9.05 selvfølgelig, og tager imod dig og markedet. Fredagsbaren fortsætter som nu sammen med Claus Riskær. God fornøjelse.